ان لوگوں نے دولت ہم کھڑاؤں لیا, ہم واپس چلے آئے, ہم صحیح سالم واپس آ رہے ہیں, اب ہم سرکار کی بارگاہ میں وہی شکرانہ پیش کرنے کے لیے لائے ہیں. حاضرین محفل کا بیان یہ ہے کہ وہ کھڑاؤں جس حالت میں بڑے پیر نے بھیجا تھا, پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے, 55 دن گزرنے کے بعد اسی حالت میں کھڑاؤں ہے اور اسی طرح سے تری پائی جا رہی ہے. وہ سرکار بڑے پیر غوث آدم ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر جنگل میں ڈاکوؤں کے درمیان میں بڑے پیر کو پکارا جائے تو بڑے پیر مدد فرما رہے ہیں اور ان کی کھڑاؤں جا رہی ہے, اگر امتی نبی کو پکارے تو نبی کونین کیوں نہیں مدد فرمائیں گے, رحمت العالمین کیوں نہیں مدد فرمائیں گے, بشیر و نذیر کیوں نہیں مدد فرمائیں گے, امام الانبیاء کیوں نہیں مدد فرمائیں گے. اسی لیے تو اعلی حضرات عظیم البرکات مجدد دین و ملت فرماتے ہیں, اے لوگوں سنو سنو, فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بسر کو خبر نہ ہو, خبر نہ ہو, ممکن نہیں کہ خیر بسر کو خبر نہ ہو, خبر نہ ہو. اللہ اللہ, ذرا وہابی اور دیوبندی سے پوچھو یہ کیا بتاتے ہیں, اگر آپ نے کسی ولی کو پکار دیا تو معاذ اللہ آپ مشرک ہو جاؤ گے, تو یہ کسی کو نہیں پکارتے. ذرا ان کا انداز دیکھو, ان کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں, یہ علم غلم معاملہ نہیں ہے, نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہی فریاد ہم کرتے, نہ کھلتے رازے سربستانہ ہی رسوائیاں ہوتی. سنو, یہ تمہارے پرکھے کی کتاب ہے. مولانا قاسم نانوتوی نے اپنی کتاب تحذیر الناس کے آخر میں لکھا ہے, حضرت جنید بغدادی کا واقعہ, حضرت جنید بغدادی کا واقعہ لکھتے ہیں وہ اپنی کتاب تحذیر الناس میں. وہی تحذیر الناس کتاب ہے جس کتاب میں اس ظالم نے یہ بھی لکھا ہے کہ نبی کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے تو خاتمیت محمدی میں فرق نہیں آئے گا معاذ اللہ. اور اسی کتاب میں لکھا ہے کہ نبی کا آخری نبی ہونا یہ عوام الناس کا خیال ہے معاذ اللہ رب العالمین. صحابہ کے خیال کو عوام الناس کا خیال بتایا, نبی کے خیال کو عوام الناس کا خیال بتایا, اتنا بڑا کفر کیا ہے اسی کتاب میں. اس کتاب کا نام تحذیر الناس ہے, یہ ان کے گھر کی کتاب ہے, یہ اپنے گھر کی تلاشی لیں اور تلاش کر کے دیکھیں ان کے گھر میں کتنے موٹے موٹے چوہے پائے جا رہے ہیں اور جس سے کیسی طاعون کی بیماری پھیل رہی ہے. یہ دیکھو تحذیر الناس کی عبارت پڑھو اور سر دھنو. تحذیر الناس میں لکھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی بیٹھے ہوئے تھے. یہ حضرت جنید بغدادی کون ہے اس کو بھی جان لو, یہ سرکار غوث اعظم سے 200 برس پہلے کے بزرگ ہیں. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار غوث اعظم سے 200 برس پہلے کے بزرگ ہیں. حضرت جنید بغدادی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی بارگاہ میں ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے. اتنا چھوٹا بچہ وہ تھا کہ اللہ کے فضل سے اس کو کشف کی قوت حاصل تھی, یعنی وہ آنے والی چیزوں کو اور ہونے والے ماحول کو وہ دیکھا کرتا تھا, پیدائشی ولی تھا. وہ بچہ بیٹھا ہوا تھا کہ رونے لگا. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں, اب میں نے دیکھا کہ وہ بچہ رو کیوں رہا ہے, تو میں دیکھتا کیا ہوں کہ وہ بچہ اپنی ماں کو دیکھ رہا ہے. اس کی ماں کا انتقال ہو گیا اس کے مکان پر, ماں کی تجہیز و تکفین کا انتظام ہوا اور اس کی ماں کو قبر میں رکھا گیا ہے. اور جب ماں کو قبر میں رکھا گیا تو اس کی ماں کو عذاب ہونے لگا قبر میں. اب یہ بچہ صاحب و کشف و کرامت تھا, یہ بچہ اپنے ماں کے اوپر عذاب کو دیکھ کر کے رونے لگا, آنسو بہانے لگا. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بچے کی ماں کی روح کو 1000 مرتبہ کلمہ طیبہ میں پڑھے ہوئے تھا, میں نے بخش دیا اور جو ہی میں نے 1000 کلمہ کا ثواب بخشا کہ اب میں دیکھ رہا ہوں وہ بچہ ہنسنے لگا, وہ بچہ مسکرانے لگا, اس لیے کہ اس کی ماں کا عذاب ثواب میں بدل دیا گیا. اب آپ ذرا غور فرمائیے، حضرت جنید بغدادی غور فرمائے تو دیکھ لیں کہ ماں کو عذاب ہو رہا ہے، وہ بچہ ملاحظہ فرما رہا ہے دیکھ لیں ماں کو عذاب ہو رہا ہے، تو سرکار غوث اعظم کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ بڑے پیر کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں، بڑے پیر کی نگاہ کیوں نہیں دیکھ رہی ہے؟ تبھی تو بڑے پیر نے ارشاد فرمایا ہے کہ نظر تو بلاد اللہ زمان کا خردل تین حکم اتصالی، میں اللہ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھ رہا ہوں کہ جیسے کوئی ہتھیلی پر رائی کا دانا رکھ کر کے دیکھا کرے، اور بڑے پیر ارشاد فرماتے ہیں کہ انل جیلی و اسمی محی الدین و عالمی علی راس الجبالی، میں جیلان کا رہنے والا ہوں، میرا نام محی الدین ہے اور میری بلندیوں کا جھنڈا پہاڑیوں پر لہرا رہا ہے۔ وہ سرکار غوث اعظم پیر پیرا میر میرا ہیں۔ اچھا آپ کو محی الدین کیوں کہا گیا؟ اس کے تعلق سے بھی دیکھو، سرکار بڑے پیر دستگیر ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جا رہا تھا، میری نگاہ پڑی ایک بڑا کمزور لاغر نوجوان ہے، وہ اٹھ نہیں پا رہا ہے، چہرہ سوکھ گیا ہے، جسم کی ہڈیاں سوکھی ہوئی ہیں، وہ نوجوان پکار رہا ہے مجھے کوئی مدد دے دے، مجھے کوئی مدد دے دے۔ میں آگے بڑھا، مجھے بڑا رحم آیا اور میں نے اس نوجوان کو پکڑ کر کے اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ جیسے میں کھڑا کیا، وہ نوجوان حساس بساس اور اس کی خوبصورتی بڑھ گئی، اس کا جسم خوب موٹا تر و تازہ ہو گیا۔ نوجوان کو دیکھ کر کے میں حیران ہوا، اس نے کہا مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا میں آپ کے نانا کا دین ہوں۔ اللہ اکبر، آپ نے مجھ کو زندہ کر دیا، میں گناہوں فسق و فجور اور بدعتوں کے ماحول میں کمزور کر دیا گیا تھا، یا عبد القادر انت محی الدین، اے عبد القادر تم محی الدین ہو، یعنی دین کو زندہ کرنے والے ہو۔ اور سرکار غوث پاک فرماتے پھر میری نگاہ سے غائب ہو گیا، میں جب جامع مسجد کی طرف چلا تو میں جا رہا ہوں اور ہر کوئی سلام کر رہا ہے، یا محی الدین السلام علیکم، یا محی الدین السلام علیکم، انت محی الدین، وہ دیکھو محی الدین آ رہے ہیں۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں آٹومیٹک لوگوں کی زبان پر یہ لقب جاری ہو گیا اور سارے لوگ مجھ کو محی الدین کہنے لگے۔ اسی تاریخ سے بڑے پیر کا لقب محی الدین ہو گیا، اب آپ محی الدین کے لقب سے پکارے جا رہے ہیں۔ اعلی حضرت عظیم البرکت کسی کو بیان فرماتے ہیں کہ تو ہنس تو ہنسنی اور حسینی کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسینی اور حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، مجمع مجمع بحرین ہے خضر یہ دریا تیرا، مجمع بحرین ہے خضر دریا تیرا۔ اللہ اکبر، وہ سرکار غوث عالم پیر پیرا میرے میرا ہیں، ماں کی طرف سے بھی سادات ہیں، باپ کی طرف سے بھی سادات ہیں، حسنی حسینی سنگم ہے۔ سرکار پیر پیرا میرے میرا کو کہاں دیکھو گے؟ یہی وہ سرکار غوث عالم بڑے پیر دستگیر ہیں، بغداد کی سرزمین پر ہیں، مجمع بڑا کثیر ہو رہا ہے، لوگ اپنی اپنی ضرورتوں کے لیے حاضر ہو رہے ہیں، کبھی کبھی کرامتوں کا ظہور بھی ہو جاتا ہے اور لوگ کرامتیں دیکھ کر کے جاتے ہیں تو ایک دوسرے سے تذکرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، آج میں نے اس طرح سے کرامت دیکھی ہے، آج بڑے پیر کی خوبی میں نے یہ دیکھی ہے، آج بڑے پیر کو میں نے یہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، آج بڑے پیر کو یہ فرماتے ہوئے میں نے سنا ہے، آج بڑے پیر یہ فرما رہے تھے۔ سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر کے اردو فرما رہے ہیں کہ ایک چیل آئی اور سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر کے موزے کو اٹھا لے گئی، سرکار کی نگاہ پڑی، ایک قہر کی نگاہ جاتی ہے کہ چیل کی گردن وہیں کٹ گئی اور کٹ کر کے وہ گری۔ ایسا سرکار غوث اعظم کا حال ہے، جب جذب کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو بڑے پیر جو فرمائے رب تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور بڑے پیر کا کہنا رب کا کہنا ہوتا ہے۔ بڑے پیر بیٹھے ہوئے ہیں کہ سادات گھرانے کی ایک خاتون آ کر کے پہنچی، آج ایک اعتراض کر دیا جاتا ہے کہ آپ کے سرکار غوث پاک بڑے پیر کیا کیا دے سکتے ہیں؟ ارے پیارے بڑے پیر دستگیر تو وہ دے سکتے ہیں جو آپ لے نہ سکو اور آپ محسوس نہ کر سکو کہ مجھے کتنا ملے گا۔ بڑے پیر کے کرم سے ہر ہر وہ چیزیں آپ کو عطا ہوں گی جو آپ برداشت کے قابل ہیں۔ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے وہ عرض کرتی ہیں، حضور آپ کے بارے میں میں نے سنا ہے کہ آپ جو دعا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے، تو آج میں دعا کے لیے حاضر ہوئی ہوں، میں بھی سادات گھرانے کی ہوں، میرے لیے بھی آپ دعا فرما دیں۔ بڑے پیر فرماتے ہیں تمہارے لیے کون سی دعا کی جائے؟ وہ عرض کرتی ہوں حضور میرے لیے یہ دعا کر دی جائے کہ سرکار میرے پاس کئی بچیاں ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے کوئی بچہ عطا فرما دے۔ سرکار بڑے پیر فرماتے ہیں جاؤ تمہاری گود بچہ سے آباد ہو جائے گی۔ اب وہ چلی آتی ہیں، ان کے وہاں جب پھر بچے کی پیدائش ہوئی تو بچی ہی پیدا ہوئی۔ لوگوں نے جا کر کے بتایا کہ حضور آپ نے جس عورت کو دعا دی تھی اور یہ بتایا تھا کہ تمہارے وہاں بچہ پیدا ہوگا، پھر اس کے وہاں بچی پیدا ہوئی ہے۔ سرکار بڑے پیر فرماتے ہیں اچھا آپ نے فرمایا ہاں، کہا جاؤ اس بچی کو لے کر کے آؤ۔ لے کر کے لوگ اس بچی کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کو کپڑے میں لپیٹ کر کے دیا، سرکار غوث اعظم اپنی گود میں لیتے ہیں اور لینے کے بعد ادھر سے ادھر اس کو گھماتے ہیں اور گھمانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں لو یہ بچی سے بچہ ہے۔ اب لوگ جب لے کر کے اپنی گود میں دیکھ رہے ہیں تو واقعی لیتھا غوث اعظم نے بچی، اور اب جب اپنی گود سے دے رہے ہیں تو دیکھا لوگوں نے کہ وہ ہے بچہ۔ اللہ اکبر، وہ سرکار غوث اعظم ہیں۔ تاریخ نوٹ کرو، تاریخ میں اسی بچہ کا نام صاحب دین سہروردی ہے جن سے سلسلہ سہروردیہ چلا ہے۔ اللہ اکبر، وہ سرکار پیرے پیرا میرے میرا ہیں، وہ سرکار بڑے پیر دستگیر ہیں۔ سرکار بڑے پیر دستگیر کی بارگاہ میں خدمت کیا کرتے تھے حضرت علی عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 60 برس کی عمر حضرت علی عربی کی ہو گئی ہے۔ علی عربی ایک روز رونے لگے، آپ نے فرمایا علی عربی کیوں رو رہے ہو؟ عرض کرتے سرکار 60 برس کی عمر میری ہو گئی ہے، میری گود آباد نہیں ہے، بڑھاپے کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ سرکار بڑے پیر دستگیر ارشاد فرماتے ہیں تھا تم ہماری پیٹھ سے اپنی پیٹھ کو ملا دو۔ حضرت علی عربی نے بڑے پیر دستگیر کی پیٹھ سے اپنی پیٹھ کو ملا دیا۔ بڑے پیر فرماتے ہیں میں نے لوح محفوظ کو دیکھا، تو تمہاری قسمت میں کوئی بچہ نہیں تھا اور میری پشت میں میرا ایک بچہ تھا، وہ میں نے تمہیں دے دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت علی عربی جب جانے لگے تو بڑے پیر فرماتے ہیں سنو ایک کام سنو، تمہارے گھر جب بچہ پیدا ہوگا تو اس کا نام محمد رکھنا، اس کا نام محی الدین رکھنا، وہ اللہ کے دین کی بڑی خدمت کرے گا، اس کے ولایت کا بڑا شہرہ ہوگا، وہ قیامت تک کی چیزوں کی پیشین گوئی فرمائے گا۔ سرکار غوث اعظم یہ ساری بشارتیں عطا فرما دے رہے ہیں۔ آج کہاں ہیں وہ لوگ جو کہہ دیا کرتے ہیں کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے؟ نادان ولی اللہ کے علم کو دیکھ پھر نبی کے غیب کو دیکھ۔ جب ولی اللہ کے علم کا حال یہ ہے تو نبی کونین کے علم کا حال کیا ہوگا؟ آؤ دیکھو، سرکار غوث اعظم کے فرمان کے مطابق وہ گئے، ان کے وہاں بچہ پیدا ہوا، ان کا نام محمد محی الدین رکھا گیا۔ وہی بچہ آگے چل کر کے ابن عربی کے نام سے مشہور ہوئے، وہی ابن عربی ہیں جن کی پیشین گوئیاں قیامت تک کے لیے مشہور ہیں۔ یہ سرکار غوث اعظم کی دعا سے پیدا ہوئے ہیں، سرکار غوث اعظم کی عطا ہیں۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں جو کوئی مانگے پا رہا ہے، ان کا دربار اتنا نرالا دربار ہے کہ بڑے پیر کے دربار سے کوئی خالی نہیں واپس جا رہا ہے۔ کل بھی غوث کا فیض بٹ رہا تھا، آج بھی غوث کا فیض بٹ رہا ہے، آج بھی بغداد محلہ میں سرکار غوث پاک کے روحانی تصرف کے محترف ہیں اور ساری دنیا میں ان کے فیض کا صدقہ بایا جا رہا ہے، ان کے فیض و کرم کی بارش ہو رہی ہے۔ جو محسوس کرے نہ کرے، لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تم غوث کے بارہ کو دیکھنا چاہتے ہو تو سنا سنا، غوث کا دربار تو یہ ہے اور غوث کا مقام و مرتبہ تو یہ ہے کہ تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو صفی، تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو صفی، اور جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، لاڈلا بیٹا تیرا۔ اللہ اللہ، سرکار غوث اعظم پیرے پیرا میرے میرا، زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد علی علی اللہ اکبر. نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے. بریلی شریف آؤ سنو, غوث کی بات آ گئی ہے تو اعلیٰ حضرت کو کتنا ملا غوث اعظم سے یہ بھی سن لو, جس کو نہیں ملا وہ نہیں ملا. اعلیٰ حضرت کو کتنا ملا حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی بیاض میں تحریر فرماتے ہیں, جس کو حج و زیارت کے نام سے مفتی اسلم صاحب نے ترتیب دی ہی کتاب چھپ چکی ہے. حضور حافظ ملت پر حج کرنے کے لیے گئے تو مدینہ شریف میں سرکار اعلیٰ حضرت کے ایک خلیفہ حضرت علامہ ضیاء تین مہاجر مدنی علیہ رحمت الرضوان تشریف فرما تھے. اب ان کے شہزادے ہیں, ان کا وصال ہو چکا ہے. حضور حافظ ملت بیان فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جب تشریف لے گئے مکہ المکرمہ حج کرنے کے لیے تو سرکار کے علم غیب پر وہاں وہابیوں نے بحث چھیڑ دی تھی, لیکن اس وقت مکہ میں ترکوں کی حکومت تھی اور ترکوں کی خدمت کا معاملہ تھا, اور ترکوں کی طرف سے جو حکمراں متعین تھا خدمت کی ذمہ داری جس کو تھی اس کو شریف حسین کہا جاتا تھا. شریف حسین کے سامنے جب سرکار کے علم غیب پر بات آئی اور مولانا صالح کمال مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دلائل دینے لگے تو شریف حسین نے کہا کہ کوئی اور عالم ہو تو ان کو بلایا جائے. حضرت علامہ صالح کمال مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان ہندوستان سے آئے ہیں, وہ ہندی عالم ہے, ان کو بلاتا ہوں. قرآن کے اعلیٰ حضرت تشریف لے گئے. جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے علم غیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دلیل دینا شروع کیے تو شریف حسین نے کہا کہ یا مولانا ان ساری باتوں کو آپ کتاب میں لکھ کر کے دیجئے. چنانچہ سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ مجھ میں بخار کی شدت تھی, مگر اپنے آقا کی عظمت کی بات آ گئی تو میں لکھنا شروع کیا. آٹھ گھنٹہ میں اعلی حضرت عظیم البرکت نے الدولت المکیہ بالمادت الغیبیہ تحریر فرمایا تھا. اعلی حضرت عظیم البرکت جب لکھ رہے تھے تو حضرت ضیاء الدین علی رحمت الرضوان بیان فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت داہنے قلم سے لکھ رہے تھے اور بائیں ہاتھ سے بھی لکھ رہے تھے. داہنے ہاتھ سے بھی قلم چل رہا ہے اور بائیں ہاتھ سے بھی قلم چل رہا ہے. بائیں ہاتھ سے تحریر سرکار دو عالم کی طرف سے تحریر ہو رہی ہے, داہنے ہاتھ سے اور بائیں ہاتھ کی تحریر وجود میں غوث اعظم سے آ رہی ہے. ایک طرف غوث اعظم بیٹھے ہوئے ہیں, ایک طرف مدینہ کے تاجدار بیٹھے ہوئے ہیں. انصاف ہو رہا ہے. عبد القادر احمد رضا اب یہ لکھو, احمد رضا لکھو, احمد رضا بھی لکھو. سرکار اعلی حضرت لکھتے جا رہے ہیں اور آٹھ گھنٹہ میں الدولت المکیہ بالمادت الغیبیہ مکہ کی سرزمین پر لکھ کر کے شریف سین مکہ کے حوالے کر دیا ہے. یہ اعلی حضرت ہیں, یہ غوث کا فیض و کرم ہے. ادھر شریف مکہ کو پڑھ کر کے کتاب سنائی گئی تو شریف مکہ نے کہا اللہ یوتوہا اولائے امناؤن, اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے اور یہ ظالم لوگ منع کر رہے ہیں نکالو ان کو. قرآن سے مکہ میں بہت بے دردی کے ساتھ ان کو بھگایا گیا اور بڑی بے حرمتی ان کی گئی شریف حسین کے دور میں. یہ مکہ کی تاریخ رہی ہے. مکہ کی تاریخ ترکوں کے دور کی اٹھا کر کے دیکھو تو شریف حسین کے دور کا یہ واقعہ ضرور آپ کو ملے گا. آؤ دیکھو وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہیں. غوث کا کرم کس پر نہیں ہے. جس نے غوث کو پکارا ہے ہر موڑ پر غوث نے ساتھ دیا ہے. سرکار غوث اعظم وہ ہیں. مصیبت میں پکا پکار کر کے دیکھو تو سمندر کی لہروں میں اگر پکارا گیا تو سرکار غوث اعظم ساتھ دے رہے ہیں. غربت و افلاس کے ماحول میں آواز دی جا رہی ہے تو غربت و افلاس کا جنازہ نکل رہا ہے. جس طرح بھی مصیبت و پریشانی میں بڑے پیر کو آواز دی جائے, یہ بڑے پیر کا پکارنے والا ذلیل نہیں ہوگا, بڑے پیر کا پکارنے والا رسوا نہیں ہوگا, بڑے پیر کا پکارنے والا بھوکا نہیں رہے گا, بڑے پیر کی گیارہویں کرنے والا امن و امان میں رہے گا. یہ عقیدہ ہے کہ بڑے پیر کا فیض و کرم آج بھی جاری ہے اور قیامت تک بڑے پیر کا فیض جاری رہے گا. آؤ سنو, غوث اعظم بڑے پیر دستگیر کو دیکھنا چاہتے ہو, ہندوستان میں آپ کا جلوہ ملاحظہ فرماؤ. سرکار غوث پاک کے جلوے کی رانائیاں ہندوستان میں بھی کس طرح سے پائی جا رہی ہیں. آج یہ کہہ دیا جاتا ہے بزرگوں کا انکار کر دیا جاتا ہے. پیارے بزرگوں کے مزارات پر جو خرافات ہیں ان خرافات کو تم بھی روکو, ان خرافات سے لوگوں کو منع کرو. خرافات نہیں ہونے چاہیے, لیکن بزرگوں کی شان میں بے ادبیاں بھی نہیں ہونی چاہیے. تمہاری تو اتنی بے ادبیاں بڑھ جاتی ہیں کہ نہ جانے کون سا اسلام تم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہو. نبی کو علم غائب ہے؟ نہیں. رسول اللہ اختیار رکھتے ہیں؟ نہیں. اولیاء کرام کے دربار میں جانا چاہیے؟ نہیں. نیاز فاتحہ کرنی چاہیے؟ نہیں. یہ کرنا چاہیے؟ نہیں. وہ کرنا چاہیے؟ نہیں. سب نہیں ہے, سب نہیں ہے, اور پاوے تو ان کے لیے سب جائز ہو جائے. سنو, سرکار غوث اعظم پیرے پیرا میرے میرا کی مار ہے ان لوگوں پر جو بڑے پیر کی توہین کر رہے ہیں, اور خاص کر وہابی دیوبندی. سن لیں, میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں, بڑے پیر کی شان میں توہین نہ کرنا. اگر بڑے پیر کی شان میں توہین کرو گے تو دنیا میں ذلت و رسوائی کے ساتھ تمہاری موت ہوگی. تمہاری عاقبت تو برباد ہی ہے, مگر تمہاری دنیا بھی برباد ہو جائے گی. بڑے پیر دستگیر کی وہ روحانی مار پڑے گی. بڑے پیر کا مارا ہوا چین سے سوتا نہیں, غوث پاک کے گستاخ کو سکون نہیں ملتا ہے. سرکار غوث پاک غوث پاک ہے. اللہ کے اس محبوب کے محبوبوں کو دیکھنا ہو تو اتر پردیش کی سرزمین پر چلو. حضرت ولایت شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ ہیں, اور حضرت نصیر الدین شاہ رحمت اللہ علیہ قادری ایک بزرگ ہیں. ان دونوں بزرگوں کا مزار آج بھی امروہہ میں پایا جا رہا ہے. یہ دونوں بزرگان دین ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے, آپ میں آپس میں چپلس ہو گئی. ایک بزرگ نے فرمایا کہ تمہارے قبر پر گدھے لوٹیں گے, گدھے. کہا اچھا, میری قبر پر گدھے لوٹیں گے, مگر سن لو, وہ پیشاب اور لید نہیں کریں گے. دوسرے بزرگ کو جوش آیا, انہوں نے فرمایا سن, اور تیری قبر پر بچھو لوٹیں گے, بچھو. کہا بچھو تو لوٹیں گے, مگر کسی کو ڈنک نہیں ماریں گے. آج بھی امروہا میں چلے جاؤ, دونوں قبروں پر, ایک قبر کے پاس تو گدھے لوٹ رہے ہیں. سارے دھوبیوں کے گدھے آویں گے, وہیں مل جائیں گے. وہ نہ لید کرتے ہیں, نہ پیشاب کرتے ہیں وہاں پر. اور حضرت نصیر شاہ کے مزار پر بچھو لوٹ رہے ہیں. ان بچھوؤں کو لوگ ہاتھ میں لے کر کے چلتے رہتے ہیں, وہ بچھو کسی کو ڈنک نہیں مارتے ہیں. اور سنو, ہندوستان ہی میں غوث پاک کے سیدائیوں کو سنو. سرکار غوث پاک پیر پیرا میر میرا کے چاہنے والے حضرت شاہ عالم احمد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں. حضرت شاہ عالم احمد آبادی کا حال یہ ہے کہ یہ رات میں مسجد کی طرف جا رہے تھے, آپ کے قدم میں کسی چیز سے ٹھوکر لگ گئی. آپ فرماتے ہیں, لوہا ہے کی لکڑ ہے کی کنکر ہے کی پتھر ہے کی سونا ہے کی چاندی ہے کی تانبا ہے کی پیتل ہے نہ جانے کیا ہے. یہ کہہ کر کے حضرت شاہ عالم آگے بڑھے. رات گزر گئی, جب دن کا اجالا پھیلا تو لوگوں نے دیکھا ایک چیز ہے جس میں یہ ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں, اور ایک چیز ایسی بھی ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد آدمی کو کہہ دینا پڑتا ہے نہ جانے کیا ہے. جب برطانیہ حکومت قائم ہوئی ہندوستان میں تو بڑے بڑے ریسرچ کرنے والے, مٹی اور پتھر پہچاننے والے آئے. سب کو کہہ دینا پڑا, لوہا ہے, لکڑ ہے, کنکر ہے, پتھر ہے, سونا ہے, چاندی ہے, تانبا ہے, پیتل ہے, اور کہنا پڑا نہ جانے کیا ہے. یہ ہے اللہ کے ولیوں کی زبان. اللہ کے ولی کی زبان سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں, طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. یہ سب سرکار غوث اعظم کا فیض ہے, اس لیے کہ سارے ولیوں کو ولایت کی ڈگری دینے والے وہی سرکار غوث پاک ہیں. آؤ دیکھو, ہندوستان کی سرزمین پر سبھی غوث اعظم, شہزادہ اعلی حضرات مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مفتی مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت و رضوان, وہ مفتی اعظم ہند جب بریلی شریف کی سرزمین پر ان کا انتقال ہوا تو 14 ملکوں کے نمائندوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی, اور بھارت کی تاریخ رہی ہے کہ 50 لاکھ مسلمانوں نے 25 لاکھ مسلمانوں نے حضور مفتی اعظم ہند کی نماز جنازہ میں شرکت فرمائی ہے. وہ سرکار مفتی اعظم ہند ہیں, یہی سرکار مفتی اعظم ہند صبیح غوث اعظم ایک مرتبہ سارے لوگوں کو بیعت کر رہے تھے تو کچھ لوگ بیعت ہونے کے لیے آئے, اس میں ایک حاجی صاحب تھے ذرا تیز مزاج کے, لوگوں نے کہا حاجی صاحب چلو تم بھی بیعت ہو جاؤ, کہا نہیں ہم لوگوں کے ساتھ میں آئے ہو تمہیں بیعت ہونا پڑے گا. لوگوں نے حاجی کو بھی بیٹھا لیا, چادر پھیلا دی گئی, سرکار مفتی اعظم ہند بیعت کر رہے ہیں, کچھ رشتے ہدایت کے جملے ارشاد فرما رہے ہیں. آپ نے فرمایا وعدہ کرو جھوٹ نہ بولنا, نماز پڑھنا, روزہ نہ چھوڑنا, مال ہونے پر زکات دینا, حج فرض ہونے پر حج کرنا, غیبت و چغلی سے بچنا, زنا جھوٹ سے بچنا, سارے گناہوں کو جو موٹے موٹے ہیں بیان کر کے آپ پابندی کا وعدہ لے رہے ہیں. اور اس کے بعد جب بیعت فرمانا شروع کیا تو فرمایا کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ پر دیا. تب تک حاجی صاحب خاموش ہو گئے, ایک آدمی نے ایسے چونکا لگایا بولو, تو حاجی صاحب کہتے ہیں حضرت رک جائیے. سرکار مفتی اعظم ہند دیکھنے لگے, کہا کیا بات ہے؟ عرض کرتے ہیں ذرا شوخ مزاج کے تھے, کہتے حضور ابھی آپ نے کہا ہے کہ جھوٹ نہ بولنا, اور آپ فرماتے ہیں کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا, تو ہم لوگ تو اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیے ہیں, یہاں غوث پاک کہاں ہے؟ اتنا کہنا تھا سرکار مفتی اعظم ہند کو جلا لایا, محبوبیت کا قوت استعمال فرمایا, اس چادر کو حاجی کے چہرے پر پلٹ دیا. اب حاجی دیکھ رہے ہیں کہ بغداد معلہ میں بیٹھا ہو, ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور واقعی ہمارا ہاتھ بڑے پیر کے ہاتھ پر آئے. سرکار مفتی اعظم ہند نے چادر کو سرکاری تو حاجی قدم پر گر رہے ہیں. یا مفتی اعظم ہند اب قدم سے جدا نہ کیجئے, اب پوری زندگی آپ کی خدمت ہی میں رہوں گا. وہ سرکار مفتی اعظم ہند ہے, جب غوث کے غلام کا یہ حال ہے تو غوث اعظم کا حال کیا ہوگا؟ اسی لیے اعلی حضرت تظیم البرکت فرماتے ہیں یا الہی قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا, اگر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. وہ سرکار پیر پیرا میر میرا ہیں. آج جنات بھگانے کا بڑا عمل کیا جاتا ہے, بہت آسان وظیفہ بتا رہا ہوں, جنات بھاگ جائے گا. مولانا ولی اللہ صاحب کی چیروری آپ کو نہیں کرنی پڑے گی, لیکن یہ کہیں گے سبحانی صاحب عجیب ہیں, ہماری چروڑی ہے کرنے تھوڑی آتے ہیں, اپنی تعویذ کے لیے آتے ہیں. سنو بڑا آسان نسخہ ہے, پیارے جنات بھاگ جائے گا, ہر قسم کے جنات بھاگ جائیں گے. یہ وہابی دیوبندی بھی جنات کی قسموں میں سے ہیں, ثابت کر دوں گا بھائی, وہ ضرورت پڑے گی تو. یہ اسی میں سے ہیں, وہ جنات ہیں آدمیوں کو پکڑتے ہیں, یا ایسے جنات ہیں کہ پکڑ کر ایمان خراب کر دیتے ہیں. وہ پکڑتے ہیں تو جسم خراب کرتے ہیں, یہ پکڑتے ہیں تو ایمان خراب کر ڈالتے ہیں. تو دونوں جناتوں کو بھگانے کے لیے غوث پاک کا وظیفہ کافی ہے. جب انہیں دیکھو تو زور سے کہو یا غوث المدد, یہ بھی بھاگ جائیں گے اور جنات بھی بھاگ جائیں گے, دونوں بھاگ جائیں گے. سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے, انہوں نے عرض کیا حضور, کہا ہاں, کہا ہماری بیوی کا سر بہت درد کرتا ہے, ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. آپ فرماتے ہیں اچھا جاؤ تم اپنے بیوی کے کان میں کہہ دینا کہ عبد القادر شیخ جیلانی نے کہا ہے بھاگ جاؤ ورنہ بہت ماروں گا. اب یہ گئے, کہا بیگم کان لاؤ. کہا آج کون سی دعا کرو گے؟ کہا آج میں دعا کروں گا. تو بیگم تو بیگم, چاہے جتنا متقی پرہیزگار شوہر ہو جائے مگر بیگم کے نزدیک وہ شوہر ہی ہے. اور شوہر لوگ بھی عجیب ہوتے ہیں کہ بیگموں کو واقعی کٹائی کر کے بیگم کر دیا کرتے ہیں, آیا تو اتنی آزادی دے دیتے ہیں کہ وہ دین دنیا سے بیگم ہو جاتی ہیں. میں گیا لکھنؤ میں تقریر کرنے, تو ایک صاحب کہنے لگے سبحانی صاحب یہ لکھنؤ ہے بڑا ہارڈ اردو بولا جاتا ہے. ہم نے کہا اچھا, خیر ہم لوگ تو دیہات کے رہنے والے ہیں, ٹھیک ہے بڑا ہارڈ اردو بولا جاتا ہے. تقریر کے درمیان میں ہم نے کہا یہ بتاؤ بیگم کا معنی سمجھتے ہو؟ تو کوئی کہہ رہا ہے ہاں صاحب بیگم کا معنی ہوتے ہیں یہ وہ. ہم نے کہا نا, بتاؤ بیگم کا معنی کیا ہوتا ہے اس پورا مجمع میں, کوئی بتاؤ بیگم کا معنی کیا ہوتا ہے. آپ زیادہ سے زیادہ کہو گے بیگم کا معنی عورت, جی نہیں, بیگم کے معنی ہوتے ہیں عزت دار عورت. جو عزت دار اور شریف عورت ہوتی تھی اس کو بیگم کا تخلص ملتا تھا, لقب ملتا تھا, وہ بیگم ہیں. اسی لیے کہا جاتا تھا شاہی عورتوں کو بیگمات محلات, ان کو بیگم کہا جاتا تھا, عزت دار عورت. اور اب تو ہر عورت بیگم ہے, اور بیگم کے بجائے میڈیم ہے. میڈیم کی میڈم کیا بولتے ہیں, میڈیمیں ہوتی ہیں بالکل. بھائی ہم انگریزی صحیح نہیں جانتے, ہنسی کی بات نہیں کر رہا ہوں, مجھے انگریزی نہیں معلوم ہے. میں بستی میں امتحان دلانے بچوں کو گیا, تو جب بچے شور کرتے تھے تو میں کہتا تھا خاموش ہو جاؤ, مگر ہمارے ساتھ ایک ماسٹر صاحب رہتے تھے تو کہیں پلیس, تو میں سمجھتا تھا کہ شاید کہہ رہے ہیں پولیس. تو میں کئی بار باہر نکلا, تو جب مجھ سے نہیں رہا گیا تو میں نے کہا ماسٹر صاحب کہاں پولیس آ رہے ہیں, تو ماسٹر سمجھ گئے. تو انہوں نے کہا مولوی صاحب پولیس نہیں میں کہتا ہوں, پلیز کہتا ہوں. تو ہم نے کہا اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے اس کا معنی ہوتا ہے مہربان. تو ہم نے کہا یار عجیب آدمی ہو آپ, ایسے انداز سے کہتے ہو کہ میں کئی بار چونک گیا. تو بھائی اب کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی ہر زبان سمجھے, زبان نہیں سمجھی جاتی ہے, اور سمجھنے کا سارا کھیل آج کھیل چل رہا ہے, سارا جھگڑا سمجھنے پر ہو رہا ہے. ایک ملنے صاحب یہ بنوایا نہ وہ بنوایا, کہا بھائیو اب کی ہم کو آپ لوگ جتا دو گھر گھر قبرستان بنوا دوں گا. وہ یہی نہیں سمجھ پائے کہ ایک آبادی کے لیے یہ قبرستان کافی ہے. تو سمجھنے کا کھیل ہے. بات چل رہی تھی بیگم اور جنات پر, تو وہ گئے, انہوں نے اپنی بیوی کے کان میں کہا سن شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا ہے بھاگ جا ورنہ بہت ماروں گا. ان کی بیگم کہتی ہے میرا سر ٹھیک ہو گیا. اب یہ بھاگے دوڑے گئے سرکار بڑے پیر کی بارگاہ میں, عرض کیا سرکار میری بیگم ٹھیک ہو گئی, ان کا سر اچھا ہو گیا. آپ فرماتے جانتے ہو کیسے سر درد کرتا تھا؟ ایک چین کا جن تھا جس کا نام اخنف تھا, وہ تمہاری بیوی کے سر پر مسلط تھا. تو سرکار غوث پاک کا نام لیا جائے تو جنات بھاگ جاتے ہیں, اوبا کی بیماریاں بھاگ جاتی ہیں. اسی لیے کہنے والے نے کہا فنا فی شیخ ہو کر دل کی نظروں سے کوئی دیکھے, یہاں غوث اعظم وہاں غوث اعظم, ادھر غوث اعظم ادھر غوث اعظم. یہی سرکار مفتی اعظم ہند شبیہ غوث اعظم ہیں. غوث اعظم کی بات چلی تو عرض کروں پیارے, ہمارے علماء اہل سنت کا اعتقاد دیکھو. مفتی شریف الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہم سب کے استاد شارح بخاری علیہ رحمۃ الرضوان کا ایک معاملہ ہے. سرکار کے سامنے بات پیش ہوئی, سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں جاؤ غوث پاک کے نام پر تم چھوڑ دو بخش میں کاغذ کو, انشاءاللہ حق پر ہم رہیں گے, غوث کا کرم ہوگا تو ہماری ڈگری ہوگی. ایک مقدمے کی بات آئی تھی تو جج نے کہا ایسا کرو دونوں آدمی کاغذ لکھ لکھ کر کے اس بخش میں ڈالو, اور اس کے بعد ہم پھر اس کو نکالتے ہیں دیکھتے ہیں جس کا کاغذ اس طرح سے نکل آئے گا ڈگری اس کے ہاتھ میں دیں گے. مولانا آگے بڑھے کہا الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے غوث پاک کرم فرمائیں گے ڈگری ہماری ہوگی. آگے بڑھو تمہارے اندر ہمت ہے تو. وہ سب پیچھے ہٹ گئے. جج نے کہا ڈگری آپ کو دی جاتی ہے. وہ سرکار غوث پاک ہیں, پکار کر دیکھو تو بڑے پیر دستگیر کو. سرکار غوث پاک کی تعریف کس نے کس نے نہیں کی ہے. سرکار خواجہ اجمیری کر رہے ہیں, سرکار بختیار کاکی کر رہے ہیں, حضرت داتا علی ہجویری کر رہے ہیں, سرکار نظام الدین محبوب الہی کر رہے ہیں, سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی کر رہے ہیں, حضرت شیخ محقق دہلوی کر رہے ہیں. ہر ہر قطب اور ابدال نے اپنے اپنے دور میں غوث اعظم کی تعریف کی ہے. کسی نے اپنی زبان کو غوث اعظم کی تعریف سے خالی نہیں رکھا ہے. وہ سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آج سرکار کے علم غیب پر بڑی بھیانک بحثیں کی جاتی ہیں. اپنی زبان کو روکو, اپنے خیال و فکر کو بدلو. اگر ذرہ برابر نبی کونین کی شان میں توہین ہوئی یا تنقید و تبصرہ کا جملہ نکلا تو تمہارے ایمان کا جنازہ نکل جائے گا پیارے. اس لیے بکواس مت کرو نبی کی شان میں, بکواس مت کرو ولیوں کی شان میں. سنو, یہی سرکار مفتی اعظم ہند ہے. دہلی کی سرزمین پر مفتی اعظم ہند تشریف لے گئے. آپ کے ایک مرید تھے ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر کے وہاں سرکار مفتی اعظم ہند شبیہ غوث اعظم ٹھہرے. مفتی اعظم ہند کا ٹھہرنا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے میزبانی کرنے کے بعد عرض کیا, حضور ہمارے وہاں ایک محفٹ آ جایا کرتا ہے ڈسپنسری میں. محفٹ تو آپ سمجھتے ہی ہیں. اور وہ کبھی کبھی عجیب عجیب سوال کرتا رہتا ہے. سرکار ممکن ہے وہ منفٹ پھر آ جائے تو مجھے امید ہے کہ آقا اس منفٹ کا جواب دیں گے, اس کو سرکار نرمی سے سمجھا دیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ کہہ کر کے سرکار مفتی اعظم ہند کی بارگاہ سے اٹھے, دوسرے کام میں لگے. کہ تب تک واقعی وہ مولوی آ کر کے پہنچ گیا. اس نے کہا آپ ہی ہیں, آپ ہی ہیں بریلی کے بڑے مولانا. سرکار مفتی اعظم ہند نے کہا الحمدللہ مجھے کو فقیر مصطفیٰ رضا خان کہتے ہیں. بیٹھ گیا. کہا اچھا مولانا صاحب, میں آپ سے کچھ سوال کر سکتا ہوں؟ سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا الحمدللہ. کہا یہ بتائیے, میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ رسول اللہ کو غیب کا علم ہے کہ نہیں. ایک طبقہ تو کہتا ہے, دوسرا طبقہ کہتا ہے نہیں. آپ کا خیال کیا ہے؟ سرکار مفتی اعظم ہند کہتے ہیں الحمدللہ فقیر کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم ما کانا و ما یکون عطا فرمایا ہے, یعنی جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے اور جو کچھ ہوا ان سب کا مکمل علم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا. تب تک وہ کہتا ہے لیکن مولانا اگر رسول اللہ کو غیب کا علم تھا تو ان کے موزے کو چیل لے کر کے بھگ گئی تھی. ان کو علم ہوتا تو کیسے لے کر کے بھگ جاتی, اور اس میں صاف تھا سرکار کو خبر نہیں تھی. مولانا اگر رسول اللہ کو غیب کا علم تھا تو گوشت میں زہر ملا گیا, ملا دیا گیا, پھر ان کو کیوں نہیں معلوم ہوا؟ اگر رسول اللہ کو غیب کا علم تھا تو کتا کا پلا ان کی چارپائی کے نیچے تھا, وہی نہیں آ رہی تھی, کیوں نہیں انہوں نے بتا دیا؟ اگر رسول اللہ کو غیب کا علم تھا تو صحابہ پر دیواریں گرائی جانے والی تھیں, دیواریں گرا دی گئیں, صحابہ شہید ہو گئے, کیوں نہیں بتا دیا؟ اگر رسول اللہ کو غیب کا علم تھا تو جابر ان کے دروازے پر کھڑے ہو کر پکارنے لگے تو رسول اللہ نے کیوں فرمایا کون ہو؟ اگر غیب کا علم تھا تو نام پوچھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اگر رسول اللہ کو غیب کا علم تھا حضرت عائشہ کا ہار ٹوٹ کر کے غائب ہوا, کیوں رسول اللہ نے نہیں بتایا؟ اس طرح سے اس نے 14 سوالات کیے جس سے ثابت کرنا چاہتا تھا کہ اللہ کے حبیب کو غیب کا علم معاذ اللہ نہیں ہے. سرکار مفتی اعظم ہند سنتے رہے. آپ نے فرمایا تمہارے سوالات ختم ہو گئے؟ کہا حضور ابھی سوالات تو نہیں ختم ہوئے لیکن اتنے سوالوں کا جواب آپ دے تو دیجیے. سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں اچھا سنو, تم صرف میرے 3 سوالوں کا جواب سن لو, بقیہ تمہارے سارے سوالوں کو میں حل کر دوں گا، میرے تین سوالوں کو تم سنو۔ کہا یہی تو آپ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بجائے سوال کا جواب دینے کے الٹے سوال کر دیتے ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ تمہارے سارے سوالوں کا میں جواب دوں گا، لیکن میری تین باتوں کا تم جواب دے دو، تین باتیں سننے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کہا کہیے کون سی بات؟ آپ فرماتے بتاؤ شریعت کا حکم اس نوجوان کے لیے کیا ہے جو اپنے شہر سے قرضہ لے کر کے دوسرے کے شہر میں چلا آئے اور دینے کی نیت نہ رکھے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اس نوجوان بیٹے کے لیے کیا حکم ہے جس کی ماں بوڑھی ہو چکی ہو اور بیٹا اپنی ماں کی خدمت نہ کرتا ہو، بوڑھی ماں بھیک مانگ کر کے روڈ پر گزارا کر رہی ہو؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اس نوجوان باپ کے لیے کیا حکم ہے جس کا بچہ اپاہج ہے اور روڈ پر بھوک مانگ کر کے گزارا کر رہا ہے مگر اس کا باپ اپنے بچے کی کفالت نہیں کرتا ہے؟ تب تک اس نے کہا مولانا رہنے دو، وہ نوجوان میں ہی ہوں جو قرضہ لے کر کے آیا ہو، وہ نوجوان میں ہی ہوں جس کی ماں روڈ پر بھیک مانگ رہی ہے، وہ نوجوان میں ہی ہوں جس کا باپ بچہ اپاہج ہے۔ بس بہن کے اوپر سے پردہ ہٹ گیا، حجاب ہٹ گیا، مولانا مجھے معلوم ہو گیا کہ جب بریلی کے غلام مصطفیٰ کا یہ علم ہے تو رسول اللہ کے علم کا حال کیا ہوگا؟ یہ ہیں سرکار غوث اعظم کے دیوانے، یہ ہیں مفتی اعظم ہند، یہ ہیں رسول اللہ کے اسم فرزانے۔ نہ تم سب میں ہمیں دیتے، نہ یوں فریاد ہم کرتے، نہ کھلتے راز سربستا، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ غوث اعظم کو کہاں کہاں دیکھو گے، کل بھی غوث کا فیض جاری تھا، آج بھی غوث اعظم کا فیض جاری ہے۔ اسی لیے مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں ہیں، یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں ہیں، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ اللہ اکبر۔ وہ سرکار غوث اعظم پیرے پیرا میرے میرا ہیں۔ سرکار غوث پاک کی بہن حضرت عائشہ بھی ولیہ تھی، اللہ اکبر، اور بہت ہی کاملہ ولیہ تھی۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ کی پھوپھی ہیں حضرت عائشہ، آپ کے والد کی بہن ہیں۔ بہرحال آپ کی پھوپھی ہوں یا آپ کی بہن، حضرت عائشہ کا حال یہ تھا کہ ان کی بھی دعا قبول ہو جاتی تھی، جو دعا کرتی تھی رب تعالیٰ قبول فرماتا تھا۔ ایک مرتبہ بارش نہیں ہو رہی تھی، آج تو بارش کا حال یہ ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ سرکار غوث اعظم کی پھوسی حضرت عائشہ کی بارگاہ میں لوگ گئے، عرض کیا حضور کہاں ہاں کا بارش نہیں ہو رہی ہے، کھیتیاں سوکھ رہی ہیں، جانور پیاس سے مر رہے ہیں، ہلاک ہو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تب لوگوں نے عرض کیا دعا کر دیجئے، ہم آپ کا دروازہ نہیں چھوڑیں گے جب تک آپ دعا نہیں کریں گی۔ آپ کی پھوسی نے جھاڑو اٹھایا، آنگن کو جھاڑو دیا، عرض کیا پروردگار جھاڑو میں نے لگا دی ہے، چھڑکاؤ تو فرما دے۔ یہ عرض کرنا تھا کہ بادل چھا گیا، بارش ہونے لگی، آپ کے دروازے سے لوگ بھیگتے ہی آئے۔ تو یہ وہ گھرانہ ہے جن کی دعائیں رائگا نہیں جاتی ہیں، یہ وہ چوکھٹ ہے جن کی چوکھٹ کا بھکھاری محروم نہیں واپس کیا جاتا ہے۔ جس چیز کا بھی سوال کرے غوث کی بارگاہ سے، اس کو رب تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ رب تعالیٰ اپنی عطا بانٹنے کے لیے اپنی محبوبوں کی چوکھٹ کو رکھ دیا ہے، اس لیے اس کے محبوبوں کی چوکھٹ سے حاصل کیا کرو، بلا اس کے محبوبوں کے وسیلہ سے کچھ نہیں پاؤ گے۔ پیارے وسیلے کا انکار کرتے ہو، بغیر وسیلے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، کچھ نہیں پانے والے ہو۔ تبھی تو اعلی حضرت عظیم البرکت عرض کرتے ہیں کہ ارے سنو سنو، سب کچھ آقا ہی کی چوکھٹ سے پاؤ گے۔ کہ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، اور جو ملا تم سے ملا تم پہ کرو درود. سرکار کی بارگاہ میں اس طرح سے عرض کر کے مانگا کرو، آقا کریم عطا فرمائیں گے. ان کی بارگاہ میں غوث کا وسیلہ پیش کر دیا کرو، آپ کی دعا رائے گا نہیں جائے گی. دوستو، سرکار غوث پاک کی محفل کا معاملہ ہے تو جماعت رضائے مصطفیٰ کے ارکان رومال لے کر کے مجلس میں گھوم جائیں. سرکار غوث اعظم پیر پیرا میر میرا کے نام پر یہ محفل مناسب کی گئی ہے. منظور صاحب اور ان کے جملہ ساتھی ارکان سب مبارکباد کے لائق ہیں کہ ایسے پرشتن ماحول میں بڑے پیر کے ذکر کی محفل کا انعقاد کیا. سرکار بڑے پیر کے اس محفل میں تعاون کے لیے آپ لوگ اپنا قدم آگے بڑھائیں اور غوث پاک کے نام پر تعاون اس کمیٹی کا آپ فرما دیں. ایک ہمارے احمد اللہ صاحب ہیں، 100 روپے سرکار غوث پاک کے نام پر. غوث پاک ہیں سبحان اللہ، اور حضرت مولانا ولی اللہ صاحب بھی اپنی طرف سے 50 روپے دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جماعت رضائے مصطفیٰ کا تعاون آپ فرمائیں، کمیٹی کے اوپر آپ ہی حضرات کے تعاون سے یہ سب کچھ سارا بوجھ ہے، اور آپ ہی حضرات کے تعاون سے ان کا دل بڑھے گا. سبحان اللہ، آپ حضرات آگے بڑھیں. یہ ہمارے حافظ عبدالستار صاحب الحمدللہ یہ بھی قاتل الجنہ ہیں. حضرت مولانا ولی اللہ صاحب بھی جناتوں کے قاتل بیٹھے ہیں، یہ بھی جناتوں کے قاتل. اب ہمارے اوپر کوئی جنات النات نہیں آ سکتا. دو دو صاحب تعویذ لے کر ہیں الحمدللہ، یہ بھی 50 روپے عطا فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. اچھا اچھا، یہ ہمارے سید مزمل حسین صاحب جو کرناٹک سے آئے ہوئے ہیں، سرکار غوث پاک کا 5 روزہ جشن منا رہے ہیں، مجھ کو لینے کے لیے آئے ہیں. یہ 7 تاریخ ہی کو بمبئی پہنچ گئے. میں انکار کرتا رہا، میں نہیں جاؤں گا، طبیعت نہیں ٹھیک ہے، نہیں جاؤں گا. مگر سید صاحب نے کہا نہیں سبحانی صاحب، آپ کو ہم چھوڑیں گے نہیں، چاہے جو ہو جائے. تو الحمدللہ ہم کل روانہ ہو جائیں گے. یہ سید مزمل صاحب مدہ ذلہ العالی 50 روپے سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں نظر پیش کر رہے ہیں. آپ لوگ آگے بڑھ جاؤ، یہ جماعت والے رومال لے کر کے جا رہے ہیں. آپ سے جو ہو سکے دامے دل میں کر وہ آپ پیش فرما دیں. سرکار غوث اعظم پیر پیرا میر میرا بڑے پیر دستگیر کے نام پر غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کرنے والا انشاءاللہ محروم نہیں رہے گا. بڑا دربار ہے غوث پاک کا، بڑا کرم ہے غوث پاک کا. سرکار غوث پاک کا تو اتنا بڑا کرم ہے، اتنا بڑا کرم ہے، واقعی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور سرکار تاج الاسلام علامہ مفتی اختر رضا خان صاحب قبلہ اظہری مدہ ذلہ العالی، جو اس وقت خانواد رضویہ سے اعلی حضرت عظیم البرکت کے عظیم دھوم ہے بریلی شریف کی سرزمین پر، یہ حضرت حضور اظہری میاں صاحب قبلہ کی کیفیت ہے ان کی تقریر کی. مولانا فاروق صاحب لائے ہیں، اس کیفیت کو آپ لوگ تبرکن لے لو. جو رضوی حضرات ہیں وہ تو ہر حالت میں لے لیں، اور اظہری میاں صاحب قبلہ کی تقریر لگا کر اپنے گھر میں سنا کریں. مولانا فاروق صاحب ایک کیفیت لائے ہوئے ہیں، یہ کیفیت اسٹیج پر موجود ہے حضرت علامہ اختر رضا خان صاحب قبلہ اظہری کی. اور یہ کیفیت ہے جو کل تقریر ہوئی ہے خوف الہی اور سرکار غوث اعظم کی فضیلت. اس کیفیت کو رضا اکیڈمی نے، کیا نام، رضا انٹرپرائز نے تیار کیا ہے. خوف الہی یہ ہے کیفیت جو کل کی تقریر کی ہے، تیار ہو گئی ہے. یہ صوفی اقبال صاحب ہیں اور اکرم علی صاحب ہیں، یہ لوگ ہدیہ کر رہے ہیں. ان کیفیتوں کو آپ حضرات ضرور لے کر کے جائیں. کیفیتیں اس وقت کتاب کا کام کر رہی ہیں، ان کو رکھ کر کے آپ سنیں، آپ کا دل مچلے گا، آپ کی آنکھیں خوف الہی سے روئیں گے، آپ کا دل اللہ کی طرف لگے گا، آپ نمازی بنیں گے، حاجی بنیں گے. الحمدللہ گناہوں سے دور رہنے کی آپ کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوگی، آپ کو نفرت پیدا ہو جائے گی کہ ہم گناہوں سے دور رہیں. ان کیفیتوں کو آپ حاصل کریں، اور جماعت رضائے مصطفیٰ کا تعاون الحمدللہ آپ سب. چاند رات کی 11 تاریخ کو اگر کوئی ہمیشہ منایا کرے، مداومت کر لے اس پر، تو اتنی بھلائیاں ہیں کہ سب سے پہلے تو جو اس کی تمنا ہوگی اگر وہ ہر مہینے کی چاند کی 11 تاریخ کو منایا کر رہا ہے 11ویں سرکار غوث پاک کی تو جو اس کی جو تمنا ہوگی انشاءاللہ وہ اس کی آرزو پوری ہو جائے گی, اس کے مال میں کمی نہیں ہوگی. بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی اپنے مکان کو تعمیر کرے اس مکان کے دروازہ پر لکھ دے کہ یہ بڑے پیر کا مکان ہے تو کبھی بھی اس مکان میں چوری نہیں ہوگی اور آگ نہیں لگے گی. سرکار غوث اعظم کا نام اپنے مال پر لکھ دیا ایسے انگلی کے اشارے سے کہ یہ غوث پاک کا مال ہے تو کہیں بھی رہے وہ مال ضائع نہیں ہوگا, اس کی ذمہ داری سرکار غوث اعظم کی ہو جاتی ہے. وہ سرکار غوث پاک کے نام میں اثر ہے. اور وظیفہ کے طور پر اعلی حضرت کا یہ شعر آپ لوگ یاد کر لیجئے, جب سویرے اپنے دھندا پر نکلیے اپنی دکان میں بیٹھنے کے لیے جائیے دکان کا دروازہ کھولیے تو پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد عرض کیجئے کہ یا الہی قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے انشاءاللہ تعالی پورا دن آپ کا خیر و برکت سے گزرے گا, آپ کے دکان میں نہ کمی ہوگی نہ مکان میں کمی ہوگی. بزرگوں کی یاد کو منا کر دیکھو تو پیارے, بزرگوں کی یادیں کیسے کام آتی ہیں. سنیدم کی در روز امید و دین بدارن بنے کا ببخشت قریب. حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اچھوں کے صدقہ میں بروں کی بخشش فرما دے گا. سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں, سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں, اور سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا کہ میرے یہ محفل نور زندہ باد پائندہ باد. اب انشاءاللہ نومبر کے مہینہ میں جب جامعہ العرفان کا دستار بندی جلسہ ہوگا تب بیان آپ سماعت فرمائیں گے اس علاقہ میں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. یہ پیشکش ہے رضا انٹرپرائزز کی. ہمارا پتہ ہے رضا انٹرپرائزز, دکان نمبر 3, چھوٹا سوناپور, نزد اکبر پیر بھائی کالج, مولانا شوکت علی روڈ, ممبئی نمبر 8. ٹیلی فون نمبر 2309162.